أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. زر العارفين المحدثين من أمتي لا تنزلوه الجنة ولا النار حتى يكون الله الذي يقضي فيهم يوم القيامة. رواه الخطيب عن علي. Kulların içerisinde çeşitli kullar vardır. Bu kulların içerisinden bazıları çeşitli ilhamlar, sesler, bilgiler verir. Hızır Aleyhisselam'da olduğu gibi. Her bir derecesine göre bir şeyler alır ve söyler. Bu söylenen sözler dolayısıyla bazısının kemaline, bazısının da deliliğine atılır. Bunların bazısına meczup, bazılarına da mecnun derler. Gerek meczuplar olsun, gerek mecnunlar olsun ki bu mecnun ama deli, öyle adam öldüren deli değil de. Yalnız saklı şuuru gelip gidiyor. Böyle de. Bunlar için, bu gavur oldu, cehennemliktir. Bu da çok büyüktür, cennetliktir. Demeyin. Ne kemalinden dolayı, ne de eksikliğinden dolayı, noksanlığından dolayı, ne cennete koyun, ne de cehenneme. Karışma. Hatta yekûne Allahu lezî yakdî fîhim yevmel-kıyâme. Cenab-ı Hak kıyamet gününde ne isterse onu yapacak. O hüküm onundur. Yani bugünkü hareketlerine aldanıp da bu cennetliktir, bu da cehennemliktir demeyin. Yalnız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zaman-ı saadetlerinde ehli cenneti beyan buyurdu. Bunlar cennetliktir dedi. Bunlardan başkasına biz karışmayız. Ondan sonra kimsenin şu çok iyi adamdır, ehli cennettir, bu da çok kötü adamdır, cehennemlidir. Demeyin, karışmayın böyle işlere. Zeruni ma teraktukum fe innema heleke men kâne gableke mükessetü suali ve ihtilâfim alâ enbiyâhim. Ben size bir şey söylemeyince siz beni kendi halime bırakın diyor Cenab-ı Peygamber. Sual yağmuruna tutmayın. Söylersen dinlersiniz. Söylemiyorsam karışmayın. Bırakın kendi halime. Biliniz ki sizden evvel birçok insanlar helak olmuştur. Helaklerinin sebebi de çok sorgu sormalarıdır. Çok sorgu neticesiyle kendileri helake gitmişlerdir. Allah nasıldır? Boyu nasıldır? Eni nasıldır? Nerededir? Neyine lazım canım senin bu işler? Buna benzer. Birçok böyle insanların aklının tartamayacağı, muvazenesinin bulunamayacağı yerleri inceleyip duruyor. Bu gibi şeyleri yapmayınız diyor Efendimiz. فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ بِكَسَّتِ سُعَالِهِمْ اَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ. Aynı zamanda da peygamberlerine karşı ihtilaf ettiler. İşte Musa büyüktür dediler, İsa şöyledir dediler, böyle dediler. Bunlar hepsi Allah'ın peygamberleridir. Biz birbirlerinden fark ettiğiniz ayırmayız. Hepsi âmentü billâhi ve melâketi de, âmene rasulü de, hepimiz hepsine inanmışızdır elhamdülillah. Hepsi Allah'ın peygamberleridir. Bizim peygamberimiz de Allah'ın peygamberidir. Biz de Allah-u Teala'nın kullarıyız. Binaenaleyh hiçbirisi hakkında şöyledir, böyledir demeyiz. Feyze enâküm bir şeyin. Ben size bir şey emrediyor muyum? Şunu yapın diyerekten, sünnetimdir diyerekten. Ediyorsam, teaçum, onu yapın. Nefret attım, gücünüz yettiği kadar. Gücünüzün yettiği kadar dediğim şeyi yapmayın. Bu ila nehyet hüküm, yapmayın diyorum bunları da. Aynı şeyi, onu da bırakın yapmayın. Yapmadığım dediğimde bir hikmet vardır. Yapmayın, siz onlara da akıl yürütmeden kalkmayın, niçin yapmayalım? Bunda şöyle fayda vardır, böyle fayda vardır. Bunlara lüzum yok. Emir ediyor mu? Yapabileceğiniz kadar yapın, gücünüz yettiği kadar. Yapmayın, peki yapmayalım. Onun için ashab-ı kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhisselam Hazretleri'nin eşleri bulunmaktır. Niçin eşleri bulunmaz insanlar? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle tabi idiler ki onun ağzına bakıyorlardı, ne diyecek? Hemen yapalım. Ataşı at dese de atarlar. Bu kadar. Minareden at, atılır mı demez, atar. Bu kadar. İçki. Malum bugün herkesin şey yaptığı bir helal. Emri ilahi geliyor, yasak. Artık içki içilmiş. Hazreti Ebu Hureyre'ye mi artık hatırlamaya pek yok. Birisine diyor ki ilan et. Ehl-i Medine'ye ilan et ki artık içki haram edilmiş. Herkes bilsin. Başlıyor. Tellal diyoruz ya, ilancı. Yasağı ilan ediyor. İçki yasak oldu artık, içmedik. Tabii o zamana kadar haram değil olduğundan herkes kışlık hazırlığını nasıl biz bekmezleri, yağları vaktiyle hazırlıyorsak onlar da içkileri de hazırlamışlar, küplere doldurmuşlar. Hepsinin evinde kışlık içkileri mevcut. Fakat ilanı duydular ki yasak oldu. Herkes evindeki küpü kapısından çıkarmış, çar diye döküyor, bir de kırıyor. Neden? Emri peygamberi ağzından duymadı, tellaldan duydu. Fakat peygamberin emrinin değeri duyduğundan hiç bila istisna hepsi küplerini kırdılar, kapılarını kapattılar, sokaklar diyorlar Medine sokakları adeta ser halini aldı. Emre imtisal. Emre imtisal böyle. Peygamber emretti mi? Artık bunun şu faydası var, bu faydası var, şu menfaati var, bu menfaati var. Bunlar boş. Hiç karışılmaz. Emir peygamber, amen, nevasını takma, başımız üzerinde de gitsin, yapabildiğin kadar yapacaksın. Yapamadıklarından dolayı da özür dilersin. Fakat itiraz yok. Yasak. Terk edilir. Peki işte, Ashab-ı Kiram nasıl terk edilirse, öylece terk edilir. Bütün hoşumuza giden ne olursa olsun, benim hoşuma gidiyormuş. Peygamberimiz yasak etti. Yasak ettiğince bırakacaksın onu artık. Ravileri, Revâ-ı Şafii, Ahmed bin Hanbel, Müslim, Nesehi, İbn-i Mace, An-Ebi Hüreyre. Zirvetül'de okunur, zirvetül'de okunur. Zirvetül senâmil İslam, el-cihâdü fî sebîlillâh, lâ yenâluhû illâ efdalühüm. Zavâ-ı An-Ebi Ümâmeh. Her şeyin bir üst noktası vardır. Alt noktasından üst noktasına kadar her şeyde bir mevki var. İslam'ın da en son üst noktası. İslam'ın en son üst noktası senâmül ibil İslam. Devenin üst noktasına bu örgüç dedikleri yere senam diyorlar. Üst noktası devenin en sonu. İnsanın üst noktası başının tepesi mesela. Binanın, caminin üst noktası kubbenin son ucu. İslam'ın da en son üst ucu cihadın fi sebilillah. Allah yolundaki cihat. Cihadın fi sebilillah. İlk örneklisi İbrahim Aleyhisselam. İlk örneklisi İbrahim Aleyhisselam. Tek başına bir İbrahim var orada. Mümin olarak, Müslüman olarak. Başka kimse yok. Hepsi gavur. Hepsi gavur olduğu halde İslam'a karşı cihat açtı İbrahim Aleyhisselam. Evvela putlarını kırdı. Onlarla muarızalar yaptı. Dedi bunlar söyler mi? Söylemez. Faydası var mı? Yok. Zararı var mı? Yok. Niye bunları tapınıyorsunuz? Böyle birçok mücadelelerinden sonra bunları kırdı döktü hepsini. Bunlar bir yok günlerinde. Bayram günleriymiş. Başka yere çıkmışlar. O fırsattan istifade hepsini kırdı. Ama biliyor ki bunlar gelince bana hesap soracaklar. Biliyor tabii bunları değil mi? Fakat yaptığı işi Allah için yapıyor. Allah için yapıyor. Kimseden korkmuyor. Allah kafi diyor. Neticede itibariyle onlar bağırıp İbrahim Aleyhisselam galip çıktı. Binaenaleyh cihadın fî sebilillah Allah yolunda, hak yolunda cihad edeyim. Uğraşacaksın yani. Dünyalığı bırakacaksın. Cihadın fî sebilillah. İşte la yenâluhu illa ehtalluhu. Biz bu cihad faziletine hiçbiriniz erişemezsiniz. Ancak efdalleriniz erişir. Yani cihadı efdal olanlarız yapar. Efdal olanlarız. Üstün olanlarız. Büyük olanlarınız ilmen, kuvveten, kudreten, dirayeten, her cihetten efdal kendisi. Bu efdaliyetinden naşi korkmadan cihada akar kendisine. Ama beğenirler, beğenmezler, şöyle derler, böyle derler, ne derlerse desinler. O hak yolundaki cihadından kimsenin laimin devminden korkmayarak mücadele eder. Ama ölürse şehir olur, kalırsa gazi olur başka. Zekatü cenin, zekatü ümmi. Cenin diyerekten anası karnındaki yavruya diyorlar. Anası karnında doğmamış daha çocuk. Yavru, dana, kuzu. Bunun anasının kesilişi, koyunu, kuzuyu kesiyoruz, ineği kesiyoruz, deveyi kesiyoruz. İçinde de yavrusu var. Bu yavrusu içindeyken kestiğimiz yavrunun da kesilmesine kafidir. İkinci bir defa yavruyu kesmek istemez. Anasının kesilmesi, yavrunun da kesilmesi demektir. O da kesilmiş sayılaraktan yinecek haldeyse yinir. Bu hadis-i şerifi Cenab-ı Peygamber uzun bir rivayetlerle Darimi'nin, Davud'un, Begavi'nin, Şaşani'nin, Ebu Nemfilihli'nin, Hakim'in, Beyhakki'nin, Ziyay Maksud'un, Cabir'den, Tabarani, Hakim, Ahmed İbn-i Hamel, Tirmizi, Davud, Ebu Yala, İbn-i Maceh, İbn-i İbban, Dar-ı Kutni'den, daha altı büyükten rivayetten gelmiş. Şimdi bunun bir mukabili de şöyle geliyor. Zekatul cenin ile eş'ara zekatü ümmihi velakinnehu yüzbehu hatta yensabe ma fihi minettem. Fakat yavru tüylenmiş, kemale gelmiş, doğması yaklaşmış, tüylenmiş içeride. Bu anası kesildiği vakitte içeriden tüylü olarak çıkan yavru ötekine benzemez. Bunun da kesilmesi eftal. Bu da kesilir. Yani artık neredeyse doğacak mesela tüylenmiş yani. Bu sırada anası kesiliyor. Anası kesildiği vakitte zekat-ı ümmi bu yavrunun kesilmesine kifayet eder. Yüzbehu hatta yunsab ma fihi minettem. Ondaki kan da akıtılır. Anasından nasıl akıtıldıysa bundan da böyle akıtılır buyurulmuş. Zikrul enbiya-i minel ibadah. Şimdi peygamberler var ya gitmiş Adem Aleyhisselam'dan. Bizim peygamberimize kadar 25 tanesinde ittifak var. 28 de diyorlar, üstünde ihtilaf var. Bunların isimlerini bilmek, isimlerini bilmek hepsi güzel abi. Adem, Nuh diyerekten peygamberimize kadar sayabilmeyi her Müslüman öğrenmesi lazım. Kaç tane peygamberimiz var? 25 tanesinde. Peki. Neden? Çünkü ibadetten. Namazdan, oruçtan, tuttuğumuz namazdan nasıl sağ oluyorsak bu enbiyaların gerek isimlerini anmak ve gerek de bunların mucizelerinden bahsetmek, fazaillerinden bahsetmek, kemallerinden bahsetmek bu da aynı zamanda bir ibadet. Bu da bir ibadet. Onun için zikrül enbiya ve mürselin minel ibadeti. Mucizelerinden bahsedersen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ne çok mucizeleri var. Mesela bir tanesini şimdi söyleyeyim. İki tane misafir gelmiş ama isimleri hatırımda değil şimdi. Resul-i Ekrem'e gecenin karanlık bir vakti. Tabii şimdikiler gibi elektrik yok, lambalar yok, bir şey yok. Karanlık. Gece de karanlık, ay da karanlığında bu iki tane misafir demek daha erken zaman akşamdan evvel gelmişler. Misafir kalmışlar. Yatsıdan sonra da evlere dönecekler. Yatsı namazında kılmışlar. Karanlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerine bir ağaç vermiş. Baston, asa. İki tane çatal var yanında. Alın demiş. Evinize gel, dertinize hata. Verirken sopa olarak veriyor. Baston olarak, asa olarak veriyor. Fakat ellerine aldıktan sonra bu asaların iki ucunda iki projektör. Önlerinde böyle hani otomobillerin önündeki lambalar nasıl ışık veriyoruz yola. Bunların önünde de bu ışık vererekten evlerine kadar güzel gitmişler. Bu mucize kitaplarımızda Buhari hadislerinin içerisinde yazılıdır. Buna muazil hadsiz hesapsız mucizeler var. Hayatları zaten başta dahken mucize. Binaenle bu gibi mucize kitaplarını okumak, bahislerini yapmak, bunları ibadetten sayılır. Her peygamberin de böyle. Fakat bir kitap var adı aklım değil. Bütün peygamberlerin mucizelerini toplamış. Bütün peygamberlerde ne kadar mucize varsa o mucizelerin hepsi bizim peygamberimizde mevcut. Mesela İsa aleyhisselam ölüyü diriltirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diriltirmiş. Bunda vakaları var dersin. Mesela Musa aleyhisselam sudan boğulmadan geçmiş. Bir şey yapmamış ona. Bizim peygamberimizde hadisimiz. İbrahim aleyhisselam ateş yakmamış. Bizim peygamberimizde yakmamış. Bu hadisler böyle burada hepsi uzun boylu zikredilmiş ve ispat edilmiş. Bunları bahsetmek minel ibadeti ibadetten sayılır. Zikr-ı salihin. Peygamberlerden sonra salihler geliyor yani. Evliyalar. Salih kimseler. Tanınmış insanlar. Bunların zikri de kefaret-i zünub. Günahlara kefaret. Günahlara kefaret. Mesela cenaze şeklinde gideriz. Taşıma. Namazını kılarız. Namazını kıldıktan sonra mezarlığa kadar da götürmek vazifemiz ya. Götürürken onu omzumuzu alıp da 5-10 adım ne kadar atabilirsek bu attığımız her adımda günahlarımızın dökülmesine vesile olur. Neden? Müslüman kardeşimize son hizmeti yaptığımızdan dolayı Cenab-ı Hak bizi burada mükafatlandırıyor. Sen kardeşine hizmet ettin, ben de senin günahlarını dökeceğim diyor. Bunun için cenazelerden kaçmamalı. Şimdi vakfil vakı arabalarda gidiyor ama olsun alırken, bindirirken, indirirken, mezarlıkta taşırken falan birçok yine hizmetleri geçiyor insanların. Bunlar nasıl kefari zünüpse, salihlerin adını anmak da, salihlerin adını anmak da böyle günahlarımızı da kefar. Salihlerin başı Eshab-ı Kiram'dan başlar. Eshab-ı Kiram'ın hepsi salih kimseler. Ondan sonra da derece derece bugüne kadar gelen insanların kavimleri içerisinde salih insanlar mevcuttur. Bu salih insanları anmak gerek ahirete göçmüş olsun, gerek aramızda mevcut olsun, bunları anmak da günahlarımıza kefare olduğunu bahsetmişler. Mesela Veysel Karani Hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan değildir. Ama Peygamberimizin zamanındaki insandır. Lakin Peygamberimizi göremediği için sahabi sayılmamıştır. Çünkü Peygamberimizi görmeye gittiği vakitte onu evde bulamadı, göremeden evine döndü. Evine döndükten sonra diğer gazallara iştirak etti ama peygamberimizi göremediği için tabi'in. Şimdi Veysel Karani Hazretleri'ni size birisi gözümüzün önünde tecessüm ettirir. Veysel Karani oh çok büyük adam. Hepimiz ona aşık. Nasıl acaba? Şöyle giyinli, şöyle efendim süslü, şöyle püslü, şöyle varlıklı, şöyle bilgin. İşte herkesimizin aklına bir şeyler gelir. Sarıyor bu kadar kocaman. Cübbesi şöyle. Ayakkabıları böyle. Hayır. Veysel Karani o kadar mütevazı bir insan ki. O kadar mütevazı bir insan ki. Bir gün Bağdat'ta bir büyük onu soruyormuş. Veysel Karani'yi tanıyan var mı? Bilen var mı? Nerelidir acaba? Cemaatten birisinin şeysine gitmiş. Tuhafına gitmiş. Ne yapacak bu Veysel Karani bu adam soruyor. Ben onu soruyorum demiş. Gideyim görem bakayım şu adamı. Birisi söylemiş filan yerde filan. Evde oturur kalkar şöyle birisidir. Gitmiş, bakmış ki bir derenin kenarında abdest alıyor, yağ tıkanıyor. Pejmürde bir elbise üzerinde yırtık, pırtık, eski meski. Simsiyah bir adam. Demiş olsa olsa bu olacak insan. Gitmiş yanına. Evet benim demiş. Fakat cevahir dolu işi. Cevahir. Öyle cevahir ki bulmuş ilerdi. Adam biraz sohbet etmiş, bayılmış. Ayrılmayayım senden demiş. Yok, bu kadar demiş. Hadi sen yerine ben de yerine. Bu kadar fazla konuşmam demiş. Bu zat işte bu kadar böyle bir zat. Küçük gençlik hayatında çobanlık yapar. Gençlik hayatında çobanlık yapar. Develerin hurma çekirdeklerini toplar. Develere yem yapar. Fazla gelirse satar. Birezini iaşesine geri kalanını da fasatı kadar. Böyle bir adam. Üstünde başında bir şey yok. Bazen belden aşağısına bizim böyle salkım saçak bir şeyler yaparlar ya. Öyle bir şeylerden örtüyor ancak önünü. Avretlerlerini yani. Fakat ümmet-i Muhammed'in yegane Şafii. Yegane Şafii. Onun için salihlerin adını anmak günahlara kefaret oluyor. Şimdi salihlerden bir tanesini daha söyleyeyim size. Bizim Kars. Bu Arabistan'da. Bir de bizim Kars'ımız var ya. Burada Hakan denilen bir mevki var. Bu mevkide Ebu'l-Hasen isminde bir zat. Okumak mektebe gitmemiş. Mektebe gitmemiş. Okuması yazması yok. Bilmiyormuş. Fakat devri 950 sene evvel. Bayezid Bistami Hazretlerine devam ediyor. Mezarına ama. Bayezid Bistami ölmüş. Dünyadan geçmiş. Belki 20-30 sene geçmiş aradan. 50 sene geçmişe kadar geçmiş. Ona gidiyor. Ya Rab, bu yatan, burada yatan zata verdiğin marifet-i ilahiyenden bir nebze de bana veriyor. Okuyor. Elham Fatiha tabii biliyor bir şeyler. Bunları okuyor. Cevabını hediye ediyor. Ya buna verdiğin marifet-i ilahiyenden bir nebze de bana veriyor. Ama itikat var içeride. Azim var, sebat var. 12 sene gidiyor. 12 sene. Sonra 12. senede kendisine esrarlar çözülüyor. Mezardan kalkıp evine gidinceye kadar Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan aşağı hatmediyor. Ümmi. Okumamış, mektebe falan gitmemiş. Fakat Allah-u Teala lütfedince neler olmuyor? İşte o zat söylerler hikayelerinde aslanlara yükleri yükler, odunları yükler. Daha da o zaman maişet derdi kolay değil tabii. Dağdan odun getiriyor. Bunu satacak. Ya evinin işini başka ihtiyaçlarını görecek. Aslanı yüklemiş. Getiriyor. Ne bu demişler ya? Bu, ne bu? Rahmet böyle bu kadar. Bu, evet. Allah'a itaat eden kula Allah'ın bütün mahlukları itaat eder. Bu ne oldu? Bu da Allah'ın kulu. Aslan mı aslan? Allah'ın emrine yarattığı mahluklardan birisi. Allah bunu bana mısır etti. Dinliyorsunuz mu? Niçin? Ben Allah'ın sözünü dinliyorum. Allah'ın sözünü dinlediğim için o da benim sözümü dinliyor demiş. Birçok menakıbı vardır böyle. Gayet sabırlı, çok da sabırlı bir zat imiş. Sabrının derecesi bugün biz tahammül edemeyiz. Söylemeye insan icap ediyor yani onundaki sabırların şeysine. Böyle bütün büyüklerimiz salihler hep böyle sabırla bulmuşlardır o derecelerini. Sabrın sonu selamettir derler ya. Sabrın sonunda bulmuşlardır o dereceleri. Onun için zikr-ı salihin kefaret-ı zünub. Onun için bütün piller tabir ettiğimiz her memlekette işte birçok maruf kimseler var. Burada en meşhur mesela Eyüp Sultan Hazretleri. Ondan sonra daha bilemediğimiz bir sürü büyükler var. Kimisi bilinir, kimisi bilinmez. Bunların hepsinin isimlerini anmak, ziyaretler yapmak, bunlara okumak, ruhlarını hediye etmek, hepsi cünüplara kefaret. Ve zikrül mevt. Bir de ölümü hatırlamak var ya. Zikrül mevt. Ölümü hatırlamak, sadakatun, paramız yok vereceğiz. Birçok fakir var memlekette. Onlara yardım etmek lazım. Paramız da yok. Yardım edeceğiz. Ha, bu zaman ölümü düşünürsen, gidenleri düşünürsen, kendi hayatını düşünürsen, acaba nasıl olacak halim diye düşünürsen, bu da senin vereceğin sadaka yerine geçer. Sadakadan nasıl sevap alıyorsan, bu ölümü düşündüğünden dolayı da böyle sevaplar kazanırsın. Onun için ölümü gözüyle kaş arasında bilerekten buna daima hazır, müheyya, hazır. Ve mezarlıklardan geçerken de şöyle ibret nazarıyla bakarsın ki burada yatan ne baba yiğit, ne kuvvetli, ne pehlivanlar, ne alimler, ne zenginler, ne sultanlar, ne efendim cebabireler. İşte bugün hepsi sessiz, sedasız, ne temiye kalmış, ne bir şeysi kalmış. Yalnız başındaki daşı duruyor. O daşından ne yazıyor? Burada filan tarihte filan da varmış. Bir eğilip bıraktı, yıkıtılık bıraktı. Ha, bunu da söyleyeyim. Zikr-ı Salihin. Benim hocam, bahis dersamlarından Hacı Mustafa Feyzi Efendi'dir. 1341 veya 42 tarihlerinde ahirete intikal etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın yanı başındaki bir yere defnedildi. O devirde. Gel zaman git zaman o Kanuni Sultan Süleyman'ın yanındaki yeri nakli kubur etmek suretiyle arka tarafa atılacak. Bizi de çağırdılar. Sen de gel burada hocanın başında bulun bakalım dediler. Dikledik, götürdüler. İşte bir sürü bizim gibi insanlar da var orada. Mevkalları olan insanlardan. Torbalar getirmişler. Belediyenin neresi yapıyorsa. Torbalar getirmişler. Süpürgeler var. Ha, hizmetçiler var. Mezarı açıyorlar. İçindeki kemikleri torbaları dolduruyorlar. Siliyorlar, siliyorlar. İçine koyuyorlar. Yeni yapılmış, hazırlanmış mezara götürüp koyuyorlar. Rahmetli hocamın da dünyadan ahirete geçişi hemen hemen 30 sür sene olmuş. Bunu da açtılar. Mübarek gömüldüğü gün gibi. Saçı sakalı, bütün vücudu, hatta altının tahtası olduğu gibi duruyor. Hiçbir şeysine keder gelmemiş. Herkesinkini torbaya doldurdular. Onu salı ile beraber olduğu gibi bütünce mezarına naklettiler. Bu çok zakirdi. Allah bütün, yani her anında Allah-u Teala'dan hemen hiç ayrılmış değil gibiydi yani. Allah şefaatlerine nail. Şimdi onun yanında hocamızın hocası olan Gümüşhaneli Hazretleri yatıyor. Bu ister şimdi. Bu nakli kubur yapılacak ki o yani Kanuni Sultan Süleyman'ın etrafındaki mezarlar boşaltılacak, o meydan açılacak. Orada şimdi her dikkatli bir hocamızın hocası olan Gümüşhaneli Hazretleri duruyor orada. Fakat programda onun da kalkması lazım. O tek başına için duracak burada. Kanunun bütün etrafı boşaltılıyor. Onun da kalkması lazım. Tabii başındaki idareciler kimlerse bakın etrafında demirler var çünkü demir parmaklıklar. Bakın sancaları diyor. Biçler de var tabii. Kocaman taşları kaldıracaklar. Biçleri sıkıyorlar. Kaldırırken amir memur orada yığılıp kalıyor. Aman aman aman diyor. Elleşmeyin. Oldu bana olan. Getiriyorlar hastaneye. 3 gün sonra da ahireti boyluyor. Vasiyet de ediyor ki aman diyor ben bana olan oldu onu bırakın orada diyor. Evliyanın hayatı da sağlamdır, mevazı da sağlamdır. Kendisine eleştirmezler öyle. Olay kolay değildir. Allah şefaatlerine nail etsin. 23 sene bu Gümüşhane Hazretleri denilen zat 23 sene yatağın yüzünü görmemiş. Ancak mescitte bir direk vardır öyle. O direğe dayanmak suretiyle öğlenden biraz evvel yarım saat bir kestirme yatarmış oturduğu yerde. İşte okuduğumuz bu kitap onun eseridir. Bunun şerhleri vardır 5 tane de büyük. 54 tane de daha buna benzer eser bırakmıştır. Kendisi uzun zaman memleketimizde hizmet etmiş, Mısır'da hizmet etmiş, Arabistan'da hizmet etmiş, Mısır'da da birçok talebeleri vardır. Orada da okutmuş, icazet vermiştir. Böyle bir zat muhteremdir. Allah cemaatlerine nail eylesin. Onun için bu salihlerin anmak kefaret-i zünub olduğu gibi ölümü de anmak sadaka yerine geçer. Onun için bize verilen derslerin başında ölüm dersidir. İnsan ölümünü göz önünden ayırmamak lazım. Niçin dünyaya gelirken geldik pekala. Bir de gidişi var bunun. Hepimiz görüyoruz. Her gün gidiyor insanlar. Bu gidişi unutmamak için Hazreti Ebu Bekir nasıl tanırsın hayatı? Ölümü kaşımla gözüm arası. Bir an içerisinde. Gelir gidersin. Meşhur. Görüyoruz herkes. Ne o? Fücreten diyorlar. Ne fücreten ya? Elim geldi, aldı götürdü onu. Adına fücreten diyoruz biz. Biz diyoruz onu. Halbuki vade tamam olmuştur. Onun gitmesi lazım artık o anda. Sen onu istersen kalbini demirden yap. Olmaz. Zikrülmez sadakatın. Onun için herkes ölümünü düşünecek bir an için. Düşünecek. Nereye gidiyorum? Nasıl gideceğim acaba? Bir de hayatını düşünecek, bakacak ki birçok günahlarla dolu hayatı. Birçok fenalıklarla dolu hayatı. Bu fenalıklarla beraber ben o gideceğim yere nasıl gideceğim acaba? Çünkü Allah Teala her şeyi muhit, her şeyden haberdar. İlmiyle, kudretiyle hepimizin gelmişini de geçmişini de biliyor. İçimizin, içimizde saklı olanların hepsini de biliyor. Habirin, basirin, böyle. Yani ölümünü düşünürken, bu vücut, bu vücut işte bak ne güzel. Ama bu vücut neden oldu? Görüyorsun şu el, şu yüz, bir cazibe var kendisine. Bu konuşmada bazı adam ne kadar güzel konuşur. Hayran olur insan, ağzını açar kalır. Dinlerken de gözlerinden gayri ihtiyarı yaşar çıkar. Çok güzel konuşur. Nereden konuşuyor? Toprak konuşuyor. Toprak böyle konuşur mu ya? Senin elindeki radyan kahveden değil mi arkadaş? Demirden değil mi? Sen onu konuşurken nasıl görüyorsun? O tahtayı, demiri konuşturan Allah Celle ve Ala bugün toprağı da bu şekilde sokmuş. Böyle konuşturuyor sana. Yarın bu şekildeki olan toprak yine toprağa intikal edecek, toprak olacak. Ama o toprağa bu kabiliyeti veren kudretin sahibi Allah Celle ve Ala'dır. Binaenaleyh bunu düşün, tefekkür et. Bu kudreti sana veren Allah Celle ve Ala yarın seni huzurunda diyecek. Ne yaptın kulum? Bak ben seni yarattım, her nimeti de sana verdim. Bu kadar nimeti sana vermişken sen niçin nankörlük yaptın? Onun için bunları daima düşünmek vazifemiz. Zikrül mevz sadakatın olduğu gibi zikrül nâf minel cihaz. Şimdi Allahümme inni eûzübike min azâbi cehennem. Peygamber öğretiyor ashabına. Ya Rab ben azabı cehennemden sana sığınırım. Nedir bu cehennem ya? Bu cehennemin ne olduğunu sen gidince, ben de gidince görür öğreniriz. Senin vücudun var mı? Var. Bu vücutta sen bir humma hastalığına tutuldun mu? Humma hastalığına tutuldun mu? Derecen 40'ı 41'i 42'yi buldun mu? Bu ateş sana nereden geldi? Nasıl oluyordu? Yanıyorsun şimdi. Hiçbir şey fayda etmiyor işte. Yanıyorsun ateş ne? En nihayet 43 kütlet dedim alıp getiriyor seni. Bu ateş vücudun işte ne kırmızı ateş var ne elektrik ateşi var. Fakat içeriden yanan bir ateş yani nizam bozulmuş. Bu hararet işte, alıp getiriyor. Cehennemde de nasıl olacağını Allah bilir felakleri. Ölüm yok yalnız cehennemde. Cehennemde ölüm yok. Hayat var orada. Fakat azap temadisi var. Bir yılan ısıracak, akrep ısıracak, aslanlar kovalayacak, efendim kurtlar kovalayacak, işte çeşitli yemek isteyeceksin, irinler verilecek, yemekleri isteyeceksin, dikenler verilecek. Azap yeri, pişmanlık filan. Ehli iman elhamdülillah bundan uzak olacak. Ehli imanın şeysi, azabı uyku halidir. Uyku hali. Bir hamamda, sıcak bir hamamda, terleyen insan gibi terleyecek ve affı umumiye uğrayıp kurtulacak. Bu azap ancak Allah'ı tanımayanlar için. Allah tanımayanların felaket üstüne felakettir yani. Bu dünyada bunlara bakıp da insan hiç imrenmemeli. Netice itibariyle halleri helak ve felaket. Ay'a gidiyormuş ne cehenneme giderse gitsin. O onun akılsızlığının alametidir. Bu kadar Allah ona ilim vermişken Allah Teala'yı tanıyıp da ona boyun bükemiyor. Onun için zikrünnâr bu cehennemin hesabı, tefekkürü bu da cihattan sayılır. O da cihat. Ve zikrül kat kabri. Biz de mezarı düşünün. Mezarı da hatırlamak lazım. Niçin? Niçin de deniz de orada, babamız da orada, akraba, halikatlarımız da orada, hocalarımız da orada, birçok dostlarımız da orada. Yarın ben de buraya gireceğim ya. Yarın burası da bizim olacak. Ama ne yatağı var, ne yorganı var, efendim, ne istenilen bir şey var. En korkunç, iğrenç bir yer. Mikropların, akrepların dolaştığı yer. Bir sürü yer. Orada toprağı da örtecekler üzerine bir daha da çıkmanın imkanı da yok. Orada ne olacak acaba? İşte ne olacak? Yavaş şey çürüyeceksin. Kurtlar gelip yiyecek vücudunu. Kendinden has olan kurtlar yiyecek vücudunu. Kemiklerin onlar da çürüyecek. Ne kemik kalacak, ne etten eser kalacak. Şu göz, oh ne güzel kainatı görüyor. Bitti. Şu dil ne güzel söylüyor her şeyi. Bitti. Bunların hepsinin bir son günü gelecek. Bunu da düşün bakalım o kabirde. Kabirde bir de sorgucular gelecek. Canım bu sorgucun olur mu dersin. Allah-u Teala'nın kudretine hiç akıl ermez kardeş. Sen uykuya yatıyorsun pekala. Uyku halindeyken Bir rüya görüyorsun. Bu gördüğün rüyayı yanındaki görüyor mu seni? Sen bazen ıstıraplar içerisinde, her içerisinde uyanıyorsun. Of aman uyandığımda çok şükür elhamdülillah kurtuldum diyorsun. Ne oldu arkadaş? Aman şöyle kovaladılar, böyle kovaladılar. Şuradan kaçtım da şöyle oldu falan. Ha, yatakta uyuyordun halbuki hiç böyle bir şey yoktu. Ama bu mezara girdiğiniz vakitte diye ki ıstırapları dışarıdaki insan anlamaz yani. Uyku dışkının yanındaki ıstırabı anlayamadığımız gibi mezardakinin de ıstırabını başkasının anlamasına imkan yok. İsterse onun yanına sen de gir yap. Telefon bu, telgraf bu, ne bulsan bu. Ha. O unamaz bir adam. Binaenle kabir İmmâ râvdukun rüyâl cennet ev hıfrede min hıfarid nîran. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurdur. O burada hazırlanıyor. Buradaki hazırladığın yer bir vakitte orada bulacaksın. Cennet bahçesiyse bu kadar kâit genişler. Kâit genişler. Efendim gözler açılır. Efendim yetmişlerinin büyüklerinden beraber olursun. Nasıl? Şimdi uykuya yatıyoruz. Geçiyoruz kendimizden ya. Uyku halini. Bu geçmiş olduğumuz anda görülüyor rüyalar. Şimdi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Niçin? Uyanıyoruz. Uyanık olduğumuz halde göremiyoruz. Şimdi asıl öldüğümüz vakitte de o uyku haline geçtik. İşte ondan sonra bütün iyi hallerin hepsi cennet gözünün önünde. Yerin, cennetteki yerin gözünün önünde. Peygamberin gözünün önünde. Sevdiklerin gözünün önünde. Mesut bir hayat yani. Cennet var. Eğer imansız gittiyse cehennemdeki yeri gözünün önünde. Efendim firavunlar gözünün önünde. Allah muhafaza. Binaenle vezikrul kabri yukarribukum minel cennet. Kabri çok düşünün. Çünkü sizi cennete yaklaştırır. Ölümün arkasından kabrin, bunların düşünüşü seni cennete yaklaştırır. Yukarribukum minel cennet. Vezikrul kıyame. Ya kıyametin düşüncesi var. Ahiret günde. Bu da yubâidüküm minennâv. Sizi cehennemden uzak eder. Bugünü hesaplarsın. Bugünün hesabını ben nasıl vereceğim ya Rabbi? Tövbeler tövbesi yaparsın. Bir daha geçmişlerine karşı nedamet. Bir daha yapmamaya çalışırsın. Bu da senin cehennemden uzak olmana vesile olur. Şimdi ve efdolül ibadeti. İbadetlerin efdolünü beyan ediyorsun. Ve efdolül ibadeti. Ne diyeceksin sen şimdi burada? Efdalül ibadet, gece sabaha kadar namaz kılmak. Bütün gün akşama kadar oruç tutmak. Öyle demedik ya. Ve efdalül ibadet, terkül hiyedi. Terkül hiyedi. Hiyed, kuvvet bana. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün varlığını, bilgini, bütün kudretini Allah-u Teala'ya var. Benim bir şeyim yok ya. Ben emanetçiyim burada. Bu kuvveti veren, sözü veren, konuşmayı veren, bilgiyi veren, varlığı veren, malı mülkü veren, her şeyi veren Allah. Benim bir şeyim. Namaz kıldırıyorsa demek Allah-u Teala bana bir kuvvet vermiş, bir bilgi vermiş. Onun sayesinde yatıp kalkıp ibadet ediyorum. Oruç tutuyorsam yine kezal. Kuvveti kendine mal etmiyor. Ben yapıyorum demiyor. Benim demiyor. Kendini çıkarıyor ortadan. Allah-u Teala'ya dayıyor. Ve re'si malil alim. Alimin, alim, bilgi değil. Re'si mali, sermayesi yani. Alimin sermayesi, re'si mali. Terkülsüzü. Bunu sermaye deyince birçok kitapların olduğunu, kocaman yüz binleri aşan kütüphanesi var efendim hocam. Kitap dolu. Re'sül mal yani, sermaye. Kitaplardan olur değil mi? Yahut parasıyla olacak. Şu kadar parası var, bu kadar kitabı var, bu kadar talebesi var, bu kadar şeysi var, şöhreti var. Re'sü mal. Hayır. Re'sül malil alim terkül kibri. Kibrini terk edebiliyor mu? İşte re'sü mal onda o. Kibir. Benlik gelmeyecek üzerine. Varlık gelmeyecek. Allah'ın aciz kuluyum. Allah bana ne verdiyse vermiş de. Benim değil bunun. Hepsi Allah'ın. Bir kibri atmak. Kolay olmuyor ha. Sen bir cihareyi bırakamıyoruz. Zararını herkes biliyor. Gazetelerde yazıyor, kitaplarda yazıyor. Atabiliyor musun cihareyi? Atamıyorsun ya. Niçin? Alışmışsın. Kibir. Gururlanma alışsın bir insan katliyanın gururunu bırakamaz. Daha küçük yaşından beri onu terbiye eden terbiyeci. Nasıl ki bugün hayvanları terbiye ediyorlar, oynatıyor, hoplatıyor terbiye sayesinde. Bu da terbiye sayesinde vaktiyle kibri yıkabildiysen ne mutlu sana. Yıkamadıysan o kibir seninle beraber kabre girer. Allah muhafaza. Benlik dedikleri en büyük felak. Kendini beğenir, aklını beğenir, düşünü beğenir. Şimdi bak bir de semenül cennet dedi. Semenül cennet. Cennet neyle alacağız? Cenneti almak için para. Demez. Ekmek almak için para lazım. Ev almak için para lazım. Cennet almak için de para lazım. Bu cennetin parası nedir? Terkül haset. Terkül haset. Birbirini çekemez insanlar. Bu da insanlar için en korkunç bir şey. Hasedi bırak. Bir insan hasetliğe alıştı mı duramaz. Kabul edilir. Onu zemmedecek, onu düşürecek, onun aleyhinde neler yapılacaksa yaratılır şöyle duramaz. Günah riyal yapma. Peki de yine yapacağım. Bunun için geçenki derse gitti galiba. Debbe. Yani sizden evvel geçen ümmetlerin hali bize de sirayet edecek. Neydi onlar? El haset vel bağda. Birbirlerine karşı buğut ve hasetçilik eski kavimlerde olduğu gibi sizi de sirayet eder. Nasıl hastalıklar sirayet ediyorsa bu ahlak-ı mezmumelerde böyle ziyaret sirayet eder. Onun için bunlardan son derece sakınmamızı Cenab-ı Peygamber şu misallerle bize yine bildiriyor. Diyor ki kibir alimin, kibirden kurtulmak alimin sermayesidir. Cennetin sermayesi de yani cennetinde satın alınacak varlık hasedi terk. Yani haset de etmeyin, kibir de yapmayın. Ben ne dametü mine zünub ettevvetü sadık. Tövbe edeceğim, ne diyelim? Estağfurullah. Çeşitli tövbeler var. Çok çeşitli. İstiğfarımız ettikten estağfurullah. Allahümme ente Rabbi seyyidül istiğfardır. İstiğfarların başı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş, öğretmiş. Sabahta akşamda üçer kere okumamız lazım gereken. Şimdi bu okuyoruz. Ama dilimizden okuyoruz. İçimize inen bir şey yok. Dilimiz tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi diyor. Yine hareketlerimiz neyse, yapacaklarımız neyse onları yapıyoruz. Bunun için dedi ki şimdi Cenab-ı Peygamber ben ne devam et? Ne zaman ki pişman oluyorsun? Dur. Neden yaptım ben bunu diyerekten? O zaman tövbeye sadık olur. Bir daha yapmamak üzere bir nedamet geliyor, pişmanlık geliyor, tövbeler ya, tövbe ediyorsun. Tövbe-i sadıka o zaman hasıl olmuş olur. Zembün azimün. Zembün azimün. Çok büyük dünya. Çok büyük dünya. Ne kadar? O kadar büyük. La yes'elün nâs sel la yes'elün nâsül lâhel malkırı. Ondan mağfiret istemez insan. Affet beni demez. Diyemez. En büyük günah. Dese de faydası olmaz. Ya Rabbim ben bundan tövbe ettim. Affet beni. Olmaz. Nedir o? Kutbüt dünya. Dünya sevgisi. Dünya sevgisinden insanların tövbe etmesi mümkün değil. Zembün azı. En büyük günah. Niçin? Tabiatın meyli iktizası, mala karşı bir iştiyak var. Zevk-ı sefaya karşı bir iştiyak var. Onun için hırs tepesine çöküyor insanların. Haset, kibir, neler varsa hep de başına toplanıyor askerleridir. Artık alabildiğine gidiyor. Yalan var içerisinde. Fiilenin, hudanın en var çeşidi var içerisinde. Ne o? Kazanacak ve saltanat sürecek. Kazanma ve saltanat sürme hevesiyle maksat dünyası. Ahiret sevgisi değil. Ahiret sevgisi olsa düşünür, ahirete müteallik işlerini yapar. Halbuki bu dünyayı sevdiği için haram halal tanımıyor, her şeyi yapıyor. Bundan da mağfiret isteyemiyor Allah. Mağfiret kapıları adeta kendisine kapanmış gibi yani. Kapanmış gibi. Allah cümlemizi bu dertten muhafaza buyuruyor. Allah'ın şimdi çeşitli hastalıklar var ya, bu hastalıkların bazı tedavi kabul etmiyor. Artık bu 3 gün, 5 gün sonra mesela gideceği yere gidecek. Tedavi kabul etmiyor. Bugün tedavilerinde ona çare yok. İşte buna da çare yok. Bu dünyaya çare yok. O kadar büyük bir günah ki insanlar Cenab-ı Hakk'a mağfiret istemeye bile yanaşamıyorlar yani. Zembül alim. Zembül alim. İki tane şimdi günah var. Birisi alimin, bilginin günahı. Zembül vahid. Bir günah. Zembül alim, zembül vahid. Bir günah. Ve zembül cahil. Cahilin günahı. Zemban ikidir. Aynı şeydir. Birisi iki günah kazanır, birisi bir günah kazanır. Sebebi? Birisi yu'azzebü alâ hukubi zembe. Alim o günahı işlediğinden dolayı cezalanır. Günahı işlediğinden dolayı cezalanır. Vel cahil yu'azzebü alâ hukubi zembe ve terkihi ilme. Birisi ilmi terk etti, birisi de o günahı işledi. Hem günahı işlediğinden dolayı muazzam olur, hem de ilmi terk ettiğinden dolayı muazzam olur. İki günah. Zehâb-ül basar. Zehâb-ül basar. Göz eksikliği. Körlük. Gerek anadan doğum olsun, gerek sanadan kazalar dolayısıyla olsun. Bunun kaybı, mağfiretün lizzünûb, bütün günahlarına sabrettiği takdirde ama. Sabrettiği takdirde bütün günahlarına mağfiret. Ve zehâb-ül sem. Kulakları sağırlaşmış. İster anadan doğma, ister sanadan. Kulakları görmüyor, duymuyor. Mağfiretün lizzünûb. Bütün günahlarına mağfiret. Ve mâ ne kasa minel ceset. Şu ceset şeyimizden hangisinde bir noksanlık oluyorsa. Midesinden olur, böbreğinden olur, ciğerinden olur, işte damarından olur, çeşitli. Hangisinde olursa bir noksanlık. Fe'alâ kadri zâlik. O kadar günahından dökülmüş olur. Ama sabır tak. Allah cümlemizi sabirin zümresine ilhak buyursun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem re'et ümmi hine vada'atni sata'a minha nurun eda'et lehu kusuru dusra. Ravahu bin Sa'd an ebi açfa. Cenab-ı Peygamber şimdi anneler çocuklarını doğuruyorlar tabi hatiyle. Cenab-ı Peygamber'i de annesi doğururken. Çocuk dünyaya geliyor. Dünyaya gelirken Fatıha minhâ nurun öyle bir nur çıkmış ki öyle bir nur çıkmış ki eda'et lehu kusuru busa Şam'ın Şam neresi ya? Bir aylık mesafe. 1000 kilometreden fazla. Şam'ın evleri Işık içerisinde kalmış. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dendiği vakte senin gibi, benim gibi ne alettayim işte çok biliyormuş. Mümtaz bir insan bunlar haşa Müslümanın ağzına yakışmaz. Mümtazdır ama Allah-u Teala'nın imtiyazlığıyla imtiyazdır. Yoksa kendisi de değil. Yine tekrar bir hadiste daha buyuruyor ki Re'et ümmi كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ Efendimiz dünyaya gelirken valideyi mutahhirleri görüyor ki bir nur çıkıyor kendisine. Çocuk diye çıkıyor. Nur. Ki اَبَاَتْ مِنْهُ قُسُورُ الشَّامُ Burada açıkladı. قُسُورُ الشَّامُ Şam'ın kasırları, köşkleri, evleri parıl parıl oldu. Bir an için. Niçin? İki can serveri dünyaya geldi. Allah şefaatine cümlemizi nail edin. Şimdi bak. Re'sül akli ba'del iman. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah dedik. İmandan içeri girdik. İman kapısından içeri girdik. Şimdi bunun en başı nedir? El haya ve husnül husn. Haya tanma. ayağa sarmak. Neden? Allah-u Teala'nın gördüğünü, bildiğini unutaraktan nefsinin arzularına uyuverdi. Kimse yok. Ne polis var, ne jandarma var, ne başka kimse var. Arada hiçbir şey yoktan bir fenalık içimizden geldi, yapacağız bunu. Yapacağımız bu fenalıktan dolayı Allah Teala'nın gördüğünü biliyoruz. Ama o anda unutuyoruz. Bu fenalığı yapıyoruz. Yapıyoruz. İşte o hayasızlık alameti. Haya yok bu adamda. Onun için diyorlar ki haya büyük bir şey. Mesela şimdi Kubbe'nin tepesine giden bir hikaye söyledi efendimizde. Kubbe'nin tepesine bir yumurta kursanız durdurabilir misiniz? Kubbe yuvarlak. Yumurta da yuvarlak. Yuvarlanır gider aşağıya. Haya imanın üzerinde durur. İman varsa orada haya vardır. İman varsa seni yasaklardan, günahlardan men edecek. İman odur ki seni Allah-u Teala'nın emirlerine karşı musri, yasaklarına karşı münkat kılmış. İman bu. Bu iman olursa onun üzerinde haya durur. Haya da ondan beraber kaynaşır yani. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine itaat yoksa, peygamberinin emirlerine karşı itaat yoksa, yasaklara karşı efendim uzaklaşma yoksa, bunun üzerinde haya denilen şeyi bulmak imkan haricindedir. Çünkü kubbenin üzerinde yumurtanın, cevizin durması nasıl mümkün değilse, öyle haya, öyle kimselerde ki hayanın bulunmasına imkan yoktur. Çünkü imansız da diyemeyiz. İman la ilahe illallah diyor ama diliyle diyor. İçine iman işlememiş. İşlememiş. İbadet itaattan uzak. Ben de Müslümanım diyor. Sen benim gel kavram bak diyor. Çok temiz. Çok iyi adam. Hayırları çok sever. Şöyle yapar, böyle yapar. Ya orada seviyor hayır canım. O kimdi bilmem. Otomobillerin sahibi olan Ford fabrikası bilmem ne kadar şey yaptı, varlığını şeylere hediye verdi. Devletin hesabına. Fakat gavur gavurdur. Sen nesini verirse versin. Yine yeri cehennemdir. Onun için haya imanla kaimdir. Husnül hulk o da imanla kaimdir. Akl demek ki re'sül akli ba'del iman. La ilahe illallah dedikten sonra aklın başı haya ile husnül hulk'tür. Haya ile husnül hulk da imanın kemalini alameti. İmanın kemalini alameti. Ekmelül müminin. Ekmelül müminine imanen ahsenühüm huluk. Müminin en kevallisi, en olgunu, iman cihetlerinde en olgun mümin, ahlakı en güzel olan insandır. Yine peygamber, bak. Onun için, Cenab-ı Allah cümlemizi affetsin, tevfikat-ı samadhan niyetine mazhar eylesin de, emirlerine muti, münkad olan kullarının zümresine ilhak edin. Bir tanecik daha şurada. Re'itü Cibril inde sidreti ve aleyhüt mi'eti cenahin yentesür min rişihi tehavir dürri vel yakut. Yani melek Cibril aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek. Bu meleklere Cenab-ı Hak böyle kabiliyet vermiştir ki akşam şöyle vardı, bir hayvan varmış, adını bilmem nedir de. Bu hayvan yerin rengine göre renk alıyormuş. Efendim? Hemen. Neyse işte. Bu hayvan yerin rengine göre renk alıyor. O hayvanın kendi kabiliyeti. Yaradan onu o kabiliyetle yaratmış. Kumun üzerine görürse kum gibi olur. Kendisini saklamak için yani. Kara toprağın üzerine kapkara oluyor. Beyaz toprağın üzerine gelirse bembeyaz oluyor. Yaradan öyle yaratmış onu. O kabiliyet var. Şimdi meleğin yaratılışında da Cenab-ı Hak bu kabiliyeti vermiş. İstedikleri kırığa girebiliyorlar. Bazen geliyor peygamberimizin karşısında, konuşuyor peygamberimizle. Ona bildireceğini bildiriyor. Eshab da orada ama kimse göremiyor. Bazen gayet güzel bir delikanlı sırasında geliyor, oturuyor peygamberimizin karşısına. Herkes bakıyor, hayran oluyor. Kimdir bu acaba diyerekten. Gittikten sonra Cibril ruhu diyor Cenab-ı Hak. İşte bu Sidre-i Müntehada da görmüş. 600 tane kanat açmış olduğu halde. acayip acayip haller vardır. Allah cümlesinin şefaatine nail etsin. Allah cümlemize husn-ı hatimeler nasip etsin. İman ile yaşayıp iman ile göçmek devletine de cümlemize nasip etsin inşallah. Buna çok şükredelim. Ne kadar şükredersek o kadar şükür azdır yani. Niçin? Elhamdülillah. Bir Müslüman anadan, bir Müslüman babadan, bir Müslüman memleketinde meydana gelmiş. Anamız la ilahe illallah der. Babamız la ilahe illallah der. Camilerimizde beş vakit la ilahe illallah ezan-ı Muhammed'inler okunur. Kur'anlar okunur. Bizi de Cenab-ı Hak elhamdülillah böyle bir mabede toplamış. Kendisine inkiyat ettiriyor. Bu bizim değil. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Onun için buna ne kadar şükretsek azdır. Şimdi bundan mahrum olan nice insanlar vardır ki Allah bilmezler, peygamber bilmezler, kitap bilmezler. Hayvan gibi yaşarlar, hayvan gibi ölüp giderler. Allah onlardan etseydi ne yapardık? Onun için çok şükredelim. Elhamdülillah bizi İslam dininde yaratmış. İslam memleketinde yaratmış. İslamca'da yaşatıyor Cenab-ı Hak. İslamca'da Cenab-ı Hak ahirete göçmek cümle ümmet-i Muhammed'e bizlere de nasıl bir müyesser edildi. El-Fatiha. Hep beraber bir istiğfar edelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu el-hayy el-qayyum ve netub ileyh ve nes'eluhu el-tevbete vel-mağfirete vel-hidayete lena innehu huve't-tevvabur-rahim. تربت عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي اغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك فالخير كله بيديك الشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bu tövbemizi dergahında kabul buyursa da hepsimizi müstevfirin zümresine ilhak buyursun. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بلاد ألمك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بدي ألم نشرح لك أوكيلا برابر جنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب onlardan da قل والله بسم الله الرحمن الرحيم